the Nico. White Widow. Ona chciała tworzyć team, ale to nie byle kto. Ma ze sobą trochę zdarzeń, no i odrzuca mnie to. Chciała zostać moją queen, a została zwykłą ho. Maserati chce mieć in, Maserati chce mieć ją. Ona chciała tworzyć team, ale to nie byle kto. Ma ze sobą trochę zdarzeń, no i odrzuca mnie to. Chciała zostać moją queen, a została zwykłą ho. Maserati chce mieć in, Maserati chce mieć ją. Ty masz parcie na parkiet i właśnie na twojej podstaje napisałem sobie trap. Wiesz, że wolę ciebie, a nie twoją koleżankę. Jak nabrudzisz domu, to wyrzucę cię na klatkę. Masz białą marafatkę i w sumie fajną matkę. I w sumie to jest fajnie, podejdź do tego z lightem. Piję sobie fantę i palę sobie stawkę. Dla ciebie to niełatwe, to się ma mordo z partem. Ona rzuca się na parter, majtki zdejmuje najpierw. Nie wie, gdzie jest jej partner i spodnie ma obdarte. Oczy szerzej otwarte, zabieram ją na parkiet. Potem będzie se myśleć, czy to było tego warte. Patrzy się tu na nią jak na suchę. Gdy spojrzeniem schodzę niżej, mówi, że nie umie. Lubi kręcić dupą se, a nie siedzieć na dupie. Ona chciała tworzyć team, ale to nie byle kto. Ma ze sobą trochę zdarzeń, no i odrzuca mnie to. Chciała zostać moją queen, a została zwykłą ho. Maserati chce mieć in, Maserati chce mieć ją. Ona chciała tworzyć team, ale to nie byle kto. Ma ze sobą trochę zdarzeń, no i odrzuca mnie to. Chciała zostać moją queen, a została zwykłą ho. Maserati chce mieć in, Maserati chce mieć ją. Nie zaglądaj do kieszeni, bo nie wolno. Nie łap się za głowę, mi to wcale nie pomogło. Szuko, czemu jesteś jadowita, tak jak skorpion. Nie będę się z tobą witać, bo wyciągnie żądło. Ty chcesz jeszcze, ja w sumie niekoniecznie. Nie pytam się o ciebie, bo każdy zna cię na mieście. Weź obieś inną drogę, ja na swojej chcę mieć przejście. Nie pasuje mi to, że mało robisz, mówisz więcej. Słuchaj mnie uważnie teraz, dziwko. Nic ci się nie stanie, jak podejdziesz do mnie blisko. Poznam cię ze składem, ktoś zabinie cię na pit stop. Zrobisz co uważasz i nie narzekaj na wszystko. Mi telefon dzwoni, znowu nie odbieram go. Najebane wiadomości, nie obchodzi mnie już to. Ten telefon ciągle dzwoni, ja mam wyjebane. Bo chciała zostać moją queen, a została zwykłą ho. Maserati chce mieć ją. Ona chciała tworzyć team, ale to nie byle kto. Ma ze sobą trochę zdarzeń, no i odrzuca mnie to. Chciała zostać moją queen, a została zwykłą ho. Maserati chce mieć ją.